Palingrokerij Gebroeders Klooster in Enkhuizen is het adres voor de overheerlijke, ambachtelijk gerookte paling uit eigen rokerij aan de Drie Groene Eikels. Verkoop direct uit de rokerij aan publiek. En u mag ze gelijk opeten. Verser en lekkerder kan nooit. Tegenover het idyllische station van Enkhuizen staat Gebroeders Kloosters uitgebreide straatvisrestaurant met de meest uiteenlopende visproducten. Alles vers gebakken en schoongemaakt waar u zelf bij staat. Ook voor de Hollandse Nieuwe moet u bij de Gebroeders Klooster zijn. En ja toch, u boft als u van vis houdt.